İçimi deliyor o derin gözlerin, yanıyor ölüyor uğruna bu garip serseri. Yaramaz bir çocuk gibi çok isterim, görmeyince seni gözlerim arıyor ben senin. Of be. Ne ben anlattım derdimi, ne doktorlar dinledi. Ne ben koyverdim kendimi, ne gönül söz dinledi. Eyvah içimde yangınlar var. Varsın yansın kim anlar, çığlığından titrer dağlar. Duy be zalim, bende deli deli yangınlar var. Varsın yansın kim sallar, gül koparsa sızlar damlar. Duy be zalim, eyvah içimde yangınlar var. Varsın yansın kim anlar, çığlığından zalim. Ben de deli deli yangınlar var. Varsın yansın kim sallar, gül koparsa sızlar damlar. Duy be zalim. Çok isterim, görmeyince seni gözlerim arıyor ben senin. Of be. Ne ben anlattım derdimi, ne doktorlar dinledi. Ne ben koyverdim kendimi, ne gönül söz dinledi. Eyvah içimde yangınlar var. Varsın yansın kim ağlar, çığlığından titrer dağlar. Duy be zalim, bende deli deli yangınlar var. Varsın yansın kim sallar, gül koparsa sızlar damlar. Duy be zalim, eyvah içimde yangınlar var. Varsın yansın kim ağlar, çığlığından titrer dağlar. Duy be zalim, bende deli deli yangınlar var. Varsın yansın kim sallar, gül koparsam sızlar dallar. Duy be zalim, oh. Eyvah içimde yangınlar var. Varsın yansın kim ağlar, çığlığından titrer dallar. Duy be zalim, bende deli deli yangınlar var. Varsın yansın kim sallar, gül koparsam sızlar dallar. Duy be zalim, oh.